Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 17 Μαΐου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασίλε Φουράνη, Παράκλητο, Πνεύματος Αληθείας, Πανταχού Χωρών και Ταμπάνα Πληρών, Θησαυρώσουν αγαθούν και ζωής χορηγός αληθέ και ασκήνωσον ημίν και καθάρισον μας πάσης και δίδος και σώσον αγαθές ψευγάσιμον. Θα συνεχίσουμε αυτά που ξεκινήσαμε την προηγούμενη Δευτέρα και είναι αναφορά στις σχέσεις μας με τον πλησίον από ένα κείμενο, από μια ομιλία του Γέροντος Εμιλιανού. Είχαμε πει ότι δεν έχουμε συμπεριφορά ή στάση ζωής που αποδεικνύει την πνευματική μας ταυτότητα, που αποδεικνύει την πνευματική μας ταυτότητα ότι η αναφορά μας είναι ο Χριστός. Αλλά ζούμε μηχανικά με έναν τρόπο που μας μάθανε χωρίς να υπάρχει βαθιά συνειδητοποίηση. Αυτό μας κάνει να μην έχουμε περιεχόμενο, να έχουμε εσωτερική φθορά, κούραση, κόπωση και οι σχέσεις μας να μην είναι πραγματικές, να μην είναι ουσιαστικές. Εδώ ο γέροντας θα μας προτείνει, θα μας φέρει στην επιφάνεια μια άλλη στάση ζωής και έναν άλλο τρόπο ζωής που όμως έχει μια εσωτερική σύνδεση με το είναι μας. Δεν είναι δηλαδή μια πρόταση κάποιων κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να τηρήσουμε για να είμαστε εντάξει στις σχέσεις μας, αλλά αυτή η πρόταση όσον αφορά τη συμπεριφορά και τις σχέσεις μας έχει εσωτερική πνευματική σύνδεση. Δηλαδή αυτό είναι καρπός μιας στάσης ζωής, είναι καρπός μιας πνευματικής επιλογής, είναι καρπός μιας προσευχητικής καταστάσεως. Άλλο κανείς να θέλει να μάθει ποιος είναι ο καλός τρόπος και να θέλει να τον ακολουθήσει και άλλο κανείς να έχει εσωτερική ζέση, εσωτερική ζεστασιά, εσωτερική επίγνωση και αυτή η επίγνωση, αυτή η ζεστασιά να τον ορθεί σε μια διαδικασία συμπεριφοράς και σχέσης. Κάπου αλλού λέγεται, ένας άλλος πατέρας λέει, αν κανείς θέλει να προσευχηθεί, για να μάθει να προσεύχεται, για να έχει προσευχή, χρειάζεται δύο προϋποθέσεις. Λέει εγκράτεια και υπακοή. Τι σημαίνει εγκράτεια? Κανείς να ζει με ένα ασκητικό φρόνημα. Η λέξη ίσως ενοχλεί. Να το πούμε διαφορετικά. Ο άνθρωπος, ο καθένας μας, να ελέγχει τις εγωκεντρικές του συμπεριφορές. Δηλαδή, να αυτοπεριορίζεται προκειμένου να πάβει τον άλλον και να διακονεί την αγάπη. Αυτό σημαίνει εγκράτεια. Εγκρατεύομαι, δηλαδή αναστέλω, σταυρώνω τις ορμές μου οι οποίες είναι προσβολή του προσώπου και των σχέσεων. Και αυτό γίνεται αν είμαι υποακοήν. Ακούω δηλαδή τον λόγο, το θέλημα του Θεού και το θέλημα του αδελφού μου. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις γεννούν την εσωτερική κατάσταση η οποία θα φέρει την προσευχή. Δεν μπορεί κανείς να ζει στην προσευχή, να ζει με την προσευχή, αν είναι απίθαρχος, απρόσεκτος, χωρίς όρια, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς επίγνωση. Δεν είναι δυνατό, δεν λειτουργεί η προσευχή. Με αυτή την έννοια λοιπόν και αυτή η συμπεριφορά που προτείνεται συνδέεται με αυτή την εσωτερική κατάσταση. Εμείς φτιάχνουμε μία δική μας ατομική ζωή. Μια ζωή η οποία καθορίζεται με σπασμωδικές κινήσεις και με πρόσκαιρες διαθέσεις της στιγμής. Μου ήρθε μια επιθυμία, το κάνω. Και δεν έχουμε κατασταλάξει μέσα μας τι είναι η ζωή για μας. Δεν έχουμε αποφασίσει, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο είναι το ουσιώδες για μας. Αλλά καθορίζεται από το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον μας είναι τα πάντα. Είναι οι προσβολές, τα ακούσματα που έχουμε. Και επειδή δεν έχουμε προϋποθέσεις να ελέγξουμε, να φιλτράρουμε κάθε τι που δεχόμαστε, αμέσως ταυτιζόμαστε με αυτό. Καθορίζει με αυτόν τον τρόπο ζωής μας. Ακούμε κάτι στην τηλεόραση. Ακούμε κάτι έξω στον κόσμο που κυκλοφορεί, που κινείται. Εμείς δεν έχουμε κριτήρια να φιλτράρουμε κάτι, αλλά το δεχόμαστε και αυτό μας επηρεάζει, μας καθορίζει, μας δημιουργεί μια υπόθεση ζωής, μια ιδέα ζωής, και αυτό για μας μπορεί να είναι η ζωή. Έτσι δημιουργείται η έννοια ότι αυτό που για μας είναι ζητούμενο είναι να περνούμε καλά. Δηλαδή σαν ιδανικό ορίζεται η ατομική ευτυχία. Τι είναι αυτό που πρέπει να βρω για να με κάνει ευτυχισμένο εμένα, το άτομό μου. Και όλος μας ο αγώνας, αυτή είναι η πορεία μας, η κοινωνική, είναι πώς μπορώ εγώ να επιτύχω κάτι που θα περνάω καλά. Το οποίο όμως αποσυνδέεται από την ανάγκη του άλλου, από την επιθυμία του άλλου, από την ανάπαυση του άλλου. Γι' αυτό ονομάζεται ατομική ευτυχία. Αυτό γεννά τον χωρισμό. Αυτό γεννά τη διάσπαση. Αυτό γεννά τη σύγκρουση. Η εκκλησιολογική πρόταση είναι το αντίθετο αυτού, την οποία όμως δεν ζούμε. Γι' αυτό δεν είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Η ατομική λοιπόν ευτυχία γεννά την ατομική ηθική. Τι σημαίνει? Για μένα ηθικό είναι αυτό που μου διασφαλίζει την ευτυχία. Όχι αυτό που διασφαλίζει τη σχέση. Ηθικό είναι ότι προστατεύει τα δικαιώματά μου. Και το φτιάχνω με τέτοιο τρόπο που εμένα να με βολέψει. Για παράδειγμα, μιλούμε για τη φοροδιαφυγή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διάφορες ομάδες επαγγελματικές που δεν είναι μισθωτοί, που φαίνονται τα, και ήδη καθορίζουν τα εισοδήματά τους, τι θα φανεί, τι κάνουν? Δεν κόβουν όλη απόδειξη, για παράδειγμα. Πόσο θα κόψω, τόσο ώστε να έχω αυτό το εισόδημα που θέλω για να είμαι εγώ καλά. Αυτό γεννά την ατομική ηθική. Δεν κόβω αυτό που πραγματικά πρέπει να κόψω σαν απόδειξη, γιατί θα στερηθώ κάποιο εισόδημα και με αυτό δεν θα περνάω άνετα. Εγώ πρέπει να περάσω άνετα, αφού αυτό το ξεκαθαρίσω, ότι ο στόχος μου, το πώς θα είμαι οικονομικά καλά, το επιτύχω, μετά θα κόψω και μια απόδειξη. Αυτό λέει η ηθική μου. Και αν για παράδειγμα αρχίσει το σύστημα να με κυνηγάει, λέει, στοχοποιήθηκα, άκουσα σιδείς, γελούσα, γιατροί, δικηγόροι, μα στοχοποιήσανε, λέει. Γιατί το λες απλά, μας πήρα χαμπάρι? Με αυτή την έννοια λοιπόν ο καθένας φτιάχνει ένα μέτρο ηθικής, και αυτό κυρίως το υπηρετούν οι χριστιανοί. Ο χριστιανοί δεν ξέρω τι έχουμε πάθει, επειδή δεν ζούμε αληθινά το πνεύμα του Χριστού και δεν είμαστε ξεκάθαροι, έχουμε μπερδευτεί ανάμεσα σε αυτή την ατομική ευτυχία με έναν ατομικό παράδεισο μελλοντικό, και τα έχουν πορδοκλώσει εκεί. Και λέω, και τον Θεό θέλω να έχω, και τις καταθέσεις μου να έχω, και την οικογένεια μου να βολευτεί, και νόμιμος να είμαι, αλλά μην τα δηλώσω κιόλα. Και να παίρνω ευχάριστα. Και θα πάρω την ευλογία του πνευματικού μου, γιατί δεν επόρνευσα, για να κοινωνήσω. Αυτό τώρα, πώς μπορεί μέσα σε όλα αυτά να υπάρχει ζωντανός ο Χριστός? Αυτό εκφράζει έναν άνθρωπο κακομοίρη που θέλει να βολεύεται. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ζωντάνια. Μια μίζερη, τραγική, μικροαστική συμπεριφορά. Πώς αυτός ο άνθρωπος να έχει πνεύμα Θεού, να έχει ζωντάνια? Πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ρισκάρει στη ζωή του? Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει δύναμη και θάρρος να έρθει σε σύγκρουση με το θέλω του? Η συνήθεια, αυτό το φρόνημα δεν μπορεί να μην βγει στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα ήθος αυτό. Αυτός ο άνθρωπος που φέρει αυτό το πνεύμα, που έχει αυτό το ήθος, μπορεί να σπαταλεί τα δικαιώματά του για τον σύντροφό του? Μόνο τα πρώτα χρόνια. Μετά τι γίνεται? Θα υπάρχει δικό μου και δικό σου. Θα υπάρχει σύγκρουση. Θα υπάρχει έχθρα. Δεν θα υπάρχει έννοια ότι οι δύο έσονται η σάρκα μία. Αλλά θα υπάρχει ένας διαχωρισμός. Ο κάθε ένας ο οποίος μπορεί να μου προσβάλλει αυτή τη δυνατότητα να ικανοποιήσω αυτό το στόχο είναι εχθρός μου. Πώς μπορώ αυτό να τον αγαπήσω? Και γιατί να τον αγαπήσω? Και γιατί να είναι ζωή για μένα τον αγαπήσω αυτό? Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας και αυτό είναι ζωή. Πώς αυτό είναι για μένα ζωή, το να αγαπώ αυτόν που μου προσβάλλει αυτά τα δικαιώματα, αφού για μένα ζωή είναι τα δικαιώματά μου, τα συμφέροντά μου, είναι οι προβλέψεις μου, οι επιδιώξεις μου? Για μένα ζωή είναι να οργανωθώ έτσι που να επιτύχω αυτόν τον στόχο, να έχω αυτόν τον προγραμματισμό, να έχω αυτό το αποτέλεσμα, να έχω αυτό το κέρδος. Αν για μένα αυτό είναι ζωή, πώς μπορεί να είναι ζωή ο άλλος που μπορεί να είναι επίβουλος αυτής μου της επιδίωξης? Πώς ο άλλος είναι η ζωή μου? Πώς ο άλλος μπορεί να είναι εικόνα Θεού μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Άρα συμπεραίνουμε από όλα αυτά ότι η συμπεριφορά όπως προτείνεται εδώ συνδέεται καταρχή με την αλλίωση του εσωτερικού μας φρονήματος. Ανάλογα που έχουμε την αναφορά μας, που έχουμε το στόχο μας. Ένα άλλο σύμπτωμα που φανερώνει αυτή τη δυσκολία μας είναι το εξής. Πολλές φορές μου ετέθη η εξής απορία και δεν την έλαβανε υπόψη μου. Άρχισα όμως περισσότερο να συνειδητοποιώ τελευταία. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεμένοι μου λένε, «Πάτερ, στην Εκκλησία υπάρχει κάποια δυνατότητα να ενταχθώ σε κάποια παρέα, σε κάποια ομάδα, να μπορέσω να κοινωνικοποιηθώ γιατί έχω δυσκολίες και δεν μπορώ?» Και είδα τη γύμνια της Εκκλησίας μας. Ενώ τη γύμνια μας, γιατί εμείς αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία μας τέτοια δυνατότητα ένας μοναχικός άνθρωπος, ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος να εκκλησιαστικοποιηθεί μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Και θέλοντας να αποφύγουμε οι άνθρωποι της Εκκλησίας αυτή μας την αδυναμία, λέμε, μα δεν είναι αυτό η Εκκλησία, είναι η Θεία Λειτουργία. Πολύ ωραία, η Θεία Λειτουργία είναι η Εκκλησία μας. Η Θεία Λειτουργία εκφράζει την εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας. Αλλά πρακτικά αυτό μετά πώς έχει τη συνέχεια του? Δεν την έχει. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, πλην διαφόρων ανθρώπων που είναι 5-5, έρχονται 10-10 και φεύγουν με τον ίδιο τρόπο που ήρθανε. Τι κάνουμε? Ακούμε έναν γκουρού εδώ που μας λέει σπουδαία πράγματα? Αυτό δεν έχει κανένα περιεχόμενο και νόημα αν δεν υπάρχει μία προσωπική εν Χριστώ σύνδεση μεταξύ μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή την ανάγκη αναπτύσσονται άλλες πνευματικές, φιλοσοφικές θέσεις ανθρώπων που ικανοποιούν αυτή την ανάγκη. Γιατί ο άνθρωπος παράλληλα με την πνευματική του ανάγκη έχει και την ψυχολογική του ανάγκη, αυτή η αναζήτησή του να κοινωνικοποιηθεί σε κάποιους ανθρώπους. και τα διάφορα συστήματα που εκφράζουν αυτήν την ανάγκη και την ικανοποιούν και φέρνουν μια ζεστασιά μέσα στις σχέσεις τους, ο άνθρωπος εντάσσεται και αναπαύεται εκεί ψυχολογικά και εκεί μπαίνει και μετά σε μια άλλη διαδικασία πνευματικής εκτροπής. Αλλά γιατί η Εκκλησία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα? Έχουμε για παράδειγμα την πρώτη χριστιανική Εκκλησία. Πόσους μαθητές είχε ο Χριστός? 12, και ανακάτεψαν όλο τον κόσμο. Είχαν μέσα τους μέσα? Είχαν δυνατότητες? Είχαν το Πνεύμα του Θεού? Είχαν την εσωτερική φλόγα που μας λείπει? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η απουσία αυτής της εσωτερικής ζεστασιάς γεννά διάφορες προφάσεις για δικαιολόγηση με τον εαυτό μας. Η απουσία του Πνεύματος του Θεού φέρνει την κοσμίκευση που εκφράζεται με δύο τρόπους. Ή κάποιος ασχολείται με το χρηματιστήριο, ό,τι συνεπάγεται αυτό το λέμε με ένα συμβολισμό, ή θα ασχολείται με την ορθοδοξία ως ιδεολογία, ικανοποιώντας διανοητικά την πνευματική του ανάγκη. Είναι κοσμίκευση αυτό. Και αυτό είναι ένα κουκούλωμα της εσωτερικής μας ψύχρας που δεν υπάρχει στο Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, έρχεται ο άνθρωπος στην Εκκλησία. Πού μπορεί να βρει καταφύγιο? Πώς, γιατί? Μα πάτερ μου, δεν μου είπε κανείς ότι είχε ανάγκη. Γιατί πρέπει να σου το πει, δεν πρέπει να το καταλάβεις? Ένα. Δεύτερο, άμα σου το πει και όχι ανάγκη, θα τον ανεχθείς? Μα είπαμε και εμείς στην Εκκλησία δεν ψάχνουμε την ζωή, ψάχνουμε την ατομική μας ευτυχία και έχουμε ατομική ηθική. Τέλος. Το ζήτημα είναι πού θα πάω, πώς θα φερθώ για να περάσω καλά. Ένας άνθρωπος που θέλει να περνά καλά μπορεί να ανεχθεί δίπλα του ένα δυσκολεμένο άνθρωπο που θα του αφιερώσει χρόνο? Παραμύθια. Μόνο στις συζητήσεις. Μόνο να λέμε πόσο τι είναι χριστιανισμός και τι είναι εκκλησία. Στην πράξη όμως σημαίνει να ξεσκατήσω τον άλλο. Συγγνώμη για την έκφραση, αυτό είναι όμως στην ουσία. Μπορώ να ασχοληθώ με τους εμετούς του άλλου και να θυσιάσω χρόνο και να θυσιάσω τη ζωή μου? Δεν γίνεται. Γιατί? Και εγώ ταλέπορος άνθρωπος είμαι, λέει, κουρασμένος είμαι. Κουρασμένοι είμαστε όχι γιατί κουραζόμαστε σωματικά, αλλά γιατί δεν έχουμε Πνεύμα Θεού μέσα μας. Και το Πνεύμα του Θεού ελκύεται μέσα από την προσευχή. Και η προσευχή προϋποθέτει υπακοή και εγκράτεια, την οποία δεν έχουμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του κόπου. Να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έρχονται, πάμε την Κυριακή στη λειτουργία. Έχει 500 ανθρώπους η Εκκλησία. Έρχεται κάποιος για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά, για τρίτη φορά. Ψάχνοντας κάτι να βρει. Και έχει μια δυσκολία. Ας πάρουμε στη δεύτερη λειτουργία που έρχονται, που είναι όλο νέοι. Πιο πολλοί είναι νέοι. Και ένας άνθρωπος σου λέει, λένε στη λαοδηγήτρια, η δεύτερη λειτουργία έχει νέους Ιάπωνας, και εγώ τι γίνεται εκεί μέσα. Πάει εκεί. Μπαίνει στη λειτουργία, έχει μια όμορφη τραπέζα, το κάνουμε και λίγο ρομαντικά, είμαστε και σπουδαίοι. Λοιπόν, τελειώνει η λειτουργία, παίρνει ένα δίνο και φεύγει. Δεν υπάρχει κάτι. Κάποτε κάναμε μια προσπάθεια, μετά τη δεύτερη λειτουργία μαζεύομαστε για καφέ πάνω. Και από τους 150, οι 149 σαν αγκούρια κάθονταν. Δεν υπήρχε δηλαδή μια ζεστασιά αναζήτησης. Και βάζαμε κάθε φορά ένα λάξ, κάποιοι να ετοιμάζουν κάτι, καφέδες, κουλουράκι για να υπάρχει κάτι, τέλος πάντων. Και ξεκίνησα λίγο, μετά βαριόνται και πάντα ήταν ήδη. Μετά με το κουράσει και σταμάτησε. Πάει λοιπόν ένας άνθρωπος σε αυτό το πνεύμα. Και έχει το πρόβλημά του και θέλει να νιώσει κάτι σε αυτήν την εκκλησία. Να υπάρχει μια ζωντάνια. Υπάρχει κάποιος που το ρωτάει, ρε εσύ, πρώτη φορά σε βλέπω, ποιος είσαι, από πού είσαι, τι γίνεται, ποια είναι η κατάστασή σου? Ένας άνθρωπος που βγαίνει από προσευχή, πραγματική προσευχή, και είναι πραγματικά λειτουργημένος, δεν πάει να βρει το φίλο του να χαζολογήσει. Κοιτάει δίπλα του τι υπάρχει. Ποιος είναι αυτός, γιατί είναι στενοχωρημένος, για να τον πλησιάσω. Δηλαδή η εσωτερική του φλόγα του γεννά διάκριση και ευαισθησία. Να αισθανθεί τον άλλον. Αν μπαίνω στη λειτουργία για να αισθανθώ πώς θα πω μετά να περάσω καλά, δεν είμαι λειτουργημένος. Βρήκα ως άλλο τη λειτουργία για να διασκεδάσω. Δηλαδή να φερθώ με έναν άρρωστο κοινωνικά τρόπο. Δηλαδή για ένα σπορ η λειτουργία κυριακάτικη, για να βρω μια εφορμή να περάσω την Κυριακή μου καλά. Μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ. Είναι Χριστός αυτό? Παραμυθιαζόμαστε? Είναι ζωντανή η Εκκλησία αυτό το πράγμα? Τι λέει, ο παπάς θα τα κάνει? Μα είναι δυνατό να τα κάνει ο παπάς όλα? Δεν γίνεται αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα. σιγά σιγά. Λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα. Μετά τη λειτουργία μπαίνουν 10 ζητιάνοι στο ιερό και την ώρα ακόμα που κοινωνάς σου πούν δώσει χρήματα. Μεγάλη είσοδο πάντων ημών, άλλο σου απλώνει το χέρι να πάρει χρήματα. Έλεος. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένας χριστιανός στην εκκλησία να του συμμαζέψει αυτόν. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Δεν παίρνουμε πρωτοβουλία γιατί δεν αισθανόμαστε ότι η εκκλησία είναι σπίτι μας. Ότι είμαστε ζωντανά μέλη της εκκλησίας. Αν ο άνθρωπος δεν αισθανθεί ζωντανό μέλος της εκκλησίας, δεν θα υποψιαστεί τίποτα. Και ζωντανό μέλος είναι ενεργοποιημένο μέλος, υπεύθυνο μέλος. Έχουμε ευθύνη όλοι για ό,τι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία και στην ζωή. Πώς λοιπόν να διαμορφωθεί ένα κλίμα διαφορετικό που να εκφράνει μια ενέργεια, μια ζωντάνια για να σταθούμε για τον άλλο? Ερχόμαστε στην εκκλησία. Πόσες ώρες τη λειτουργία παρακολουθήσαμε τα χρόνια? Εκατοντάδες ώρες. Πόσες ώρες αφιερώσαμε στους 5 φίλους μας και πόσες ώρες έναν άγνωστο που ήρθε στην εκκλησία? Πού είναι ο χριστιανισμός μας? Πουθενά. Πού είναι το πνεύμα του Θεού? Πού είναι η κοινωνικότητά μας? Πού είναι η ευγενία μας? Πουθενά. Μόνο στις φιλοσοφίες μας και στις θεωρίες μας για να ικανοποιούμε, για να αυτοικανοποιείται το μυαλό μας. Ξέρετε πόσες δυνατότητες έχουμε? Απίστευτες δυνατότητες αν θερμαθεί η καρδιά μας. Μπορεί να αλλάξει όλη η Θεσσαλονίκη. Έχουμε χώρο εδώ κάτω για τα κατηχητικά, για παράδειγμα. Δεν βρίσκω ανθρώπους να έχουν ζεστασιά να ασχοληθούν με παιδάκια. Τι μπορεί να κάνει όλα ένας άνθρωπος? Σιγά μην ασχοληθούν με αυτά. Εγώ άντρα ψάχνω, γυναίκα ψάχνω. Δουλειά ψάχνω. Να περάσω καλά. Ψάχνω 10 ανθρώπους που θα με κάνουν να περνάω καλά. Ψάχνω κομμωδιοποιούς να με κάνουν έτσι να περνάω καλά. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να ξεδιψω κάτι αν δεν έχω ασκηθεί σε μια διαδικασία που λέει το εξής: πήρα τη ζωή μου στα σοβαρά. Σέβομαι το ότι με έφερε ο Θεός στην ύπαρξη. Δεν είναι κρίμα να δαπανούμε όλη μας τη ζωή στο μηδέν? Καλύτερο να είσαι στο υπότομο μηδέν, στην αμαρτία, παρά στο μηδέν. Δεν έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Μάθαμε μέσα στην εκκλησία να είμαστε παθητικοί ακροατές, θεατές δηλαδή, γιατί και στη ζωή θεατές είμαστε. Ένας άνθρωπος που στη ζωή έπαψε να είναι θεατής και έπαψε να είναι θεατής του εαυτού του, αλλά κοινωνεί της υπάρξεώς του και της ζωής, αυτό θα το βγει σε όλα. Λοιπόν, κακά τα ψέματα, είμαστε νεκροί άνθρωποι. Το Πνεύμα του Θεού πάσχει, είναι νεκρό μέσα μας. Δεν έχουμε το Πνεύμα του Χριστού. Ταυτόχρονα δε έχουμε εδώ και τώρα, από τώρα και στο εξής, όλη τη δυνατότητα να γίνει αυτό. Αρκεί τι? Να πούμε ναι στον Θεό, να το αποφασίσουμε. Δεν το κάνουμε. Είμαστε βολεμένοι. Νομίζουμε κάτι θα χάσουμε. Και μέσα στο φόβο μας μην χάσουμε κάτι, μένουμε νεκροί πριν το θάνατό μας. Δεν είναι ζωντανό το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός μας θέλει ελεύθερους, ζωντανούς, ενωμένους. Την Κυριακή είναι το Άγιο Πνεύματος. Και τι λέει? Το κύριο, ένας από τους κύριους καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η ενότητα. Ενότητα Πνεύματος. Αυτό δεν είναι κάτι σημαντικό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει εκκλησία. Και ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα. Όχι να γίνουμε όλοι ίδιοι για να είμαστε ενωμένοι. Ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα σημαίνει σέβομαι την αλήθεια του άλλου όπως σέβομαι και εγώ την αλήθεια τη δική μου, και μέσα σε αυτή την αλήθεια μας κοινωνούμε. Αν όμως δεν έχουμε ο καθένας μας καμία αλήθεια, τι θα κοινωνήσουμε? Κοινωνώ αυτό που είμαι, κοινωνώ αυτό που είσαι. Αν δεν είμαστε τίποτα, τι θα κοινωνούμε? Αυτό το επίπεδο θα κοινωνούμε, το τίποτα. Και έρχεται θάνατος στην καρδιά μας. Λοιπόν, αυτά, σε αυτό το πνεύμα μας ομιλεί και εδώ γέροντας. Αυτό εννοεί, λέει, δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά της πνευματικής ζωής είναι η ευγένεια και η κοινωνικότητα. Κοινωνικότητα, αυτό σημαίνει αληθινό άνοιγμα στον άλλον. όχι εξωτερικής συμπεριφοράς, καλού τρόπου. Ο καλός τρόπος είναι σημαντικός εφόσον συνδέεται με αυτήν τη βαθιά εσωτερική σύνδεση. Οι Άγιοι, πέστε μου κάτι θα λέγατε. Συγγνώμη, ίσως εδώ. Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι για να μπορούμε να είμεθα τέτοιοι άνθρωποι, δεν πρέπει ποτέ να λέμε όχι στον άλλον. Δηλαδή, χωρίς αυτά που είμαι προηγουμένως, δεν κατανοούμε αυτά που λέει. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει Πνεύμα Θεού, τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει άνοιγμα, τι σημαίνει εκκλησία, τι σημαίνει κοινωνικότητα. Πάλι θα επαναλάβουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκκλησίας μας, ότι είμαστε μία νεκρή εκκλησία. Όχι πως δεν λειτουργούν τα μυστήρια προς Θεού, αλλά τι σημαίνει νεκρή. Εμείς τα μέλη της, αυτά τα δώρα που δίνει ο Χριστός μας στην εκκλησία, δεν τα ζούμε, δεν τα ενεργούμε στη ζωή μας. Είμαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων ή καλύτερα νεκροί μεταξύ νεκρών ή αλλιώς κοιμισμένοι μεταξύ κοιμισμένων. Αδιαφορούμε ένας τον άλλο. Όταν ο άλλος δεν μου υπηρετεί την ανάγκη, μου είναι αδιάφορος. Όταν ο άλλος δεν μου υπηρετεί την ευτυχία όπως την εννοώ, μου είναι αδιάφορος. Όποιος δεν μπορεί να με κάνει να περάσω καλά, μου είναι αδιάφορος. Όποιος δεν μου δίνει αξία, μου είναι αδιάφορος. Όποιος δεν είναι σημαντικός για να έχω σχέση μαζί του και να μου δώσει αξία, μου είναι αδιάφορος. Ασχολούμαστε με τους σημαντικούς, με τους σπουδαίους, με αυτούς που φαίνονται ως τέτοιοι, αυτοί που έχουν τις δυνατότητες να με κάνουν να περάσω καλά. Δεν δαπανούμε ενέργεια, χρόνο, ενδιαφέρον για τον άλλο. Όχι γιατί δεν μας είπανε ποιοι έχουν ανάγκη, αλλά και να μας λέγανε δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο, δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν για να μπορούμε να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δεν πρέπει ποτέ να λέμε όχι στον άλλο, αλλά μόνο στον εγωισμό μας. Καλώς σου αναφέρει ο άλλος, καλύτερα να φερθείς. Καλώς σου φέρεται ο άλλος, καλύτερα να φερθείς εσύ. Κακώς σου φέρεται ο άλλος, κάλλιστα να φερθείς εσύ. Διότι αυτό απαιτεί η άρνηση του εγώ σου. Να, και εδώ το λέει, είναι κορυφαίο. Να νιώσει ο άλλος ότι κάθομαι και τον ακούω με σεβασμό. Δέστε ασκήσεις καθημερινές που έχουμε να κάνουμε. Δέστε καθημερινές καταστάσεις που υποδηλώνουν την κατάστασή μας. Κάθομαι, νιώθει ο άλλος ότι κάθομαι και τον ακούω με σεβασμό. Όχι, έχω πρόβλημα. Ναι, είμαι σε καλόν δρόμο. Δεν το κάνω. Να μια άσκηση. Κάνω αυτό το πράγμα. Να νιώσει ο άλλος ότι κάθομαι και τον ακούω με σεβασμό. Έτσι αδελφοί μου, η αγάπη γίνεται κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος ένας δεσμός άλυτος. Η αγάπη είναι δεσμός άλυτος, η πραγματική αγάπη. Ένας δεσμός που δεν λύνεται ποτέ. Είναι αιώνιος δεσμός. Αυτή είναι η αγάπη πραγματική. Ό,τι και αν κάνεις δεν μπορεί να λυθεί. Λέμε για αυτή την αγάπη που είναι ενότητα, έτσι, που είναι κοινότητα. Ορίζεται η Εκκλησία ως κοινότητα και λέει ο άνθρωπος ότι σε αυτή την κοινότητα θέλω να ενταχθώ και θέλω κοινότητα. Όμως να καταλάβουμε, για όταν λέμε κοινότητα σημαίνει δεν βρίσκω 10 ανθρώπους φιλαράκια μου που θα περνώ καλά. Κοινότητα σημαίνει να βρω 10 λεπρούς που θα διακινδυνεύσω την υγεία μου και θα είμαι μαζί τους. Λεπρούς, ο καθένας έχει συμβολική έννοια. Δυσκολεμένους ανθρώπους που θα με κουράσουν, που θα με ταλαιπωρήσουν, που θα κινδυνεύσω και θα είμαι μαζί τους. Που θα μοιράσουμε τη ζωή μας. Δηλαδή τι σημαίνει κοινότητα. Ασφαλώς μετά τη Θεία Λειτουργία θα πω να φάω 5-10 ανθρώπους. Όμως αν είναι αληθινή κοινότητα και όχι εγωιστική κοινότητα, σημαίνει την άλλη Κυριακή θα βρω 10 άγνωστους, φτωχούς, ταλαιπωρημένους και θα ασχοληθώ όλη τη μέρα μαζί τους. Αυτό είναι κοινότητα. Το άλλο είναι παραμύθι που μπορούσε να έκανα οπουδήποτε. Και σε ένα σωματείο και σε ένα ίδρυμα. Και σε μια κομματική οργάνωση και σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Εκκλησία είναι κάτι άλλο. Να βρω ταλαιπωρημένους ανθρώπους και να δαπανίσω την Κυριακή μου μαζί τους. Άλλο εκκλησία και άλλο πολιτιστικό σύλλογος. Το καταλάβαμε αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά δεν γίνεται αυτό αν δεν ζω το Χριστό. αν δεν με συγκινεί ο Χριστός, αν δεν καταλάβω ότι κοινωνώ σώμα και αίμα Χριστού. Εμείς κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού για να πάμε να το ξοδέψουμε στη βλακεία μας όλη τη μέρα την Κυριακή που περνάμε. Δεν καθόμαστε να το καταξιώσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού σε μια ζωντανή σχέση ζωής με τον άλλον άνθρωπο. Ποιον, τον ανάπηρον, όχι τον αυτό που μας βολεύει. Έτσι, αδελφοί μου, η αγάπη γίνεται κατά τον Άγιο Ιωάννης Κλίμακος ένας δεσμός άλυτος. Ό,τι και αν κάνεις δεν μπορεί να λυθεί. Δεν είναι όλους εμάς που είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά γι' αυτό είμαστε χρήσιμοι. Δέστε, είναι χρήσιμος ο διαφορετικός. Δεν είναι όλους εμάς που είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά γι' αυτό είμαστε χρήσιμοι. Κανένας από εμάς δεν είναι όμοιος με τον άλλον. Αυτή η αγάπη διορθώνει τα πάντα. Δηλαδή, ο κανένας από εμάς δεν είναι όμοιος. Και είναι χρήσιμο αυτό γιατί είναι διαφορετικός. Γιατί μόνο τότε καταξιώνεται η αληθινή αγάπη. Όταν μπορώ να κάνω με το διαφορετικό. Όταν μπορώ να είμαι ενωμένος με το διαφορετικό. Και η διαφορετικότητα είναι χρήσιμη για μένα γιατί μου περιορίζει τον εγωισμό. Γιατί με κάνει να βγω από τον εαυτό μου. Να βγω από τα δεδομένα μου και να αισθανθώ τον άλλον. Κανένας από εμάς δεν είναι όμοιος με τον άλλο. Αυτή λέει η αγάπη διορθώνει τα πάντα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης που ήταν ερημίτης. Μην πλήξε αδελφού συνειδής η εντείνη. Ποτέ μην πληγώσεις άνθρωπο ούτε για καλό ούτε για κακό. Όλα λοιπόν και η πνευματική πορεία και τα χριστιανικά θλήματα και η αρετή και η προσευχή έχουν την αρχή τους στην ευγένεια και την κοινωνικότητα του ανθρώπου. Όλη λοιπόν η πνευματική άσκηση, όλα τα πνευματικά θλήματα, η αρετή, η προσευχή, η βάση τους και η γνησιότητά τους είναι η ευγένεια και η κοινωνικότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι προσευχόμενος, για να φανεί αν είναι αληθινή και γνήσια η προσευχή του, αυτό θα αποκαλυφθεί στην κοινωνικότητά του, στον τρόπο του, στη ζωή του. Ένας άνθρωπος αν είναι προσευχόμενος αληθινάς, αυτό θα βγει. Και η αληθινή κοινωνικότητα γεννά τη διάθεση προσευχής. Αν δεν έχουμε όρεξη να προσευχηθούμε, σημαίνει δεν έχουμε και σωστή κοινωνικότητα. Λέει κάποιος, βγήκα έξω, κουράστηκε, δεν έχω όρεξη για προσευχή. Αυτό που είδε κανένας δεν ήταν κοινωνικότητα πραγματική. Η αληθινή κοινωνικότητα που είναι βαθιά σύνδεση με τον άλλον σου γεννά όρεξη για τον Θεό. Πώς θα δούμε αν μια σχέση είναι όμορφη, σωστή, ακόμη και μια σχέση, συζυγική, ερωτική σχέση. Εάν η σύνδεση με κάποιον άνθρωπο που μου γεννά όρεξη για προσευχή, αυτή η σχέση είναι ευλογημένη. Αν όμως μια σχέση με κουράζει, με ταλαιπωρεί και με ρίχνει καρδιά στο κρεβάτι σε μια κατάσταση ακηδείας, αυτό που είχα δεν ήταν σχέση. Δεν ήταν κοινωνικότητα πραγματική αυτή. Ήταν μια ψευδής κοινωνικότητα. Έφερε το πρόσωπο της, το προσωπείο της κοινωνικότητος, αλλά δεν ήταν αληθινή κοινωνικότητα. Η αληθινή κοινωνικότητα είναι αποκάλυψη ζωής. Είναι παρουσία Θεού. Είναι μαρτυρία Θεού. Είναι λόγος Θεού. Δηλαδή να βλέπεις τον άλλον και να ενθουσιάζεσαι. Να βλέπεις τον άλλον και το όλο της σχέσεως να σου γεννούν την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν. Να σου γεννούν την όρεξη να στραφείς προς τον Θεό. Να δοξολογήσεις τον Θεό. Να ευχαριστήσεις τον Θεό. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα από το μοναστήρι. Αυτό που λέγεται το μοναστήρι ισχύει για όλες μας τις σχέσεις και σε όλη μας τη ζωή. Για να δείτε πώς τακτοποιείται εκεί η καθημερινή ζωή των μοναχών. Θέλει κάποιος να πάει στο κελί ενός αδελφού, στο σπίτι κάποιου. Θα αναλογιστεί μήπως είναι ώρα προσευχής, εμείς μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο. Θα σκεφτούμε τον άλλο. Θα σεβαστούμε τη ζωή του την προσωπική. Το πρόγραμμά του. Αυτά που φαίνονται απλά δεν είναι καθόλου απλά. Και αν παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι κάνουμε τέτοια λάθη συνεχώς. Γιατί δεν έχουμε προσοχή και δεν έχουμε προσοχή γιατί δεν έχουμε σεβασμό στη ζωή μας. Αν σεβόμαστε τη ζωή μας, τον χρόνο μας, το είναι μας, το ότι είμαστε διακριτικοί, είμαστε προσεκτικοί, παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα. Άλλο κανείς να πιέσει τον εαυτό του να είναι προσεκτικός γιατί έμαθε 5 κανόνες και άλλο αυτό να γεννάται μέσα από την εσωτερική του κατάσταση. Αν είναι ώρα προσευχής δεν θα πάει, θα τον σεβαστεί. Αν καταλάβει ότι εκείνη την ώρα διαβάζει ή κάνει κάτι άλλο, θα χτυπήσει την πόρτα και θα πει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Βάζω τους Αγίους μπροστά και μπαίνω μέσα για να είναι οι Άγιοι που θα μας ενώνουν. Είδατε πόσο ωραία συνήθεια είναι αυτή. Επίσης, ο Μέγας Βασίλειος σε έναν κανόνα του για τους μοναχούς λέει ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να αργολογεί κανείς εις βάρος άλλου. Συναντιόμαστε λόγω χάρη με κάποιον. Χαιρετιόμαστε και ρωτάμε «Τι κάνεις, τι κάνει ο Κώστας» και απάντω άλλος «Α, τον καημένο τι έπαθε». Έτσι και έτσι. Αυτά που λες για τον καημένο είναι αρετή, είναι έπαινος, είναι τιμή για εκείνο. Γιατί να φέρεις το όνομά του αφού μάλιστα δεν είναι μπροστά σου. Εάν ήταν θα φοβόσουν να μιλήσεις. Τώρα που δεν είναι, γιατί δεν σέβεσαι και δεν φοβάσαι τον άγγελό του που είναι παρόν, τον Χριστό που είναι ανάμεσά μας. Λοιπόν, η ανάγκη μας να σχολιάζουμε άλλους στην απουσία τους εκφράζει τη δική μας φτώχεια. Τις περισσότερες φορές όταν σχολιάζουμε άλλους προβάλλουμε τις δικές μας ενοχές, τις δικές μας μειονεξίες, τις δικές μας ελλείψεις. Η αυστηρότητά μας πολλές φορές έναντι κάποιον είναι προβολές το δικό μας ενοχών. Για παράδειγμα, όταν επιτίθεμαι με έναν αυστηρότατο τρόπο που ξεπερνάει τα όρια και δεν δικαιολογείται έναντι κάποιου, στην ουσία είναι μια προσπάθεια να ξορκίσω στο πρόσωπο του άλλου το δικό μου πρόβλημα, που είναι ακριβώς προβολές του δικού μου προβλήματος πάνω στον άλλο. Έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα που μου το επιθυμίζει ο άλλος, κάνω προβολή και με αυτόν τον επιθετικό τρόπο θα το ξορκίσω. Ο πιο υγιής τρόπος είναι άμεσα να αναφερθώ στον άνθρωπο που διαπιστώνω κάτι που μπορώ να συναντήσω, να του επισημάνω κάτι. Εάν τυχόν πω κάτι εν τη απουσία του, να το πω μόνο αν έχω την δυνατότητα να το πω και την παρουσία του. Αλλιώς είναι ένοχο. Αλλιώς είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα λοιπόν αν κάτι δεν μπορώ να το πω στην παρουσία του άλλου, να το λέω στην απουσία του. Εμείς λέμε πρέπει να πούμε όπως έχουν τα πράγματα, βρε παιδί μου. Να ξέρουμε την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι να φέρω ονόματα, διευθύνσεις και καταστάσεις. Η αλήθεια είναι η αγάπη. Η αλήθεια είναι η διάθεση να θεραπεύσω, να αναπαύσω, να μην εκθέσω, να προστατεύσω. Αυτό είναι αλήθεια. Ας αναφέρω λοιπόν. Γιατί αναφέρεις το όνομά του αφού μάλιστα δεν είναι μπροστά σου? Εάν ήταν θα φοβόσουν να μιλήσεις. Τώρα που δεν είναι, γιατί δεν σέβεσαι και δεν φοβάσαι τον άγγελό του που είναι παρόν, τον Χριστό που είναι ανάμεσά μας? Και συνεχίζει ο ίδιος κανόνας ότι κανείς δεν επιτρέπεται να γελάσεις βάρος άλλου. Δείτε τώρα η ευγένεια και η λεπτότητα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έκανε κάτι άσχημο. Το βλέπω εγώ. Κάνω νόημα να το δουν και άλλοι για να γελάσουν. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, έχεις αφορισμό μία εβδομάδα, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή μία εβδομάδα μακριά. Γιατί? Διότι γέλασες εις βάρος άλλου. Με τον Χριστό μπορούμε να γελάμε? Με την εικόνα του Χριστού πώς μπορούμε να γελάμε? Αφού με τον Χριστό δεν μπορούμε να γελάσουμε, γιατί γελούμε με την εικόνα του? Λέει ακόμη ο Μέγας Βασίλειος ότι δεν πρέπει κανείς να διορθώνει τον άλλον ή να διαπληκτίζεται. Να είναι η συνήθειά μας το να θέλουμε διορθώσουμε τον άλλο που έχουμε αυτή τη μανία. Και αυτό φέρνει σύγκρουση και διαπληκτισμούς. Αυτό είναι μέγιστο πρόβλημα. Όταν διαπληκτίζεσαι για να διορθώσεις τον άλλον ή να του επισημαίνεις κάποιο, αυτό είναι ύποπτο ότι κάτι στραβό συμβαίνει και μέσα μας. Γιατί έχουμε την αγωνία να διορθώσουμε τον άλλον? Ο άλλος είναι ελεύθερος να κάνει τι θέλει. Δεν διορθώνουμε εμείς τον άλλο, ο Θεός. Και αν θέλει ο άνθρωπος. Δύο πράγματα διορθώνει τον άλλο. Η ελευθερία του και η χάρη στο Θεό, εμείς τίποτα. Γιατί λοιπόν αγωνιούμε? Μήπως θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε θεοί? Μήπως έχουμε εμείς δικές μας ενοχές για κάποιους λόγους? Γιατί αυτή η αγωνία να διορθώσουμε τον άλλο? Μήπως έχουμε τέτοια αγάπη? Μα αν είχαμε τέτοια αγάπη, άλλη συμπεριφορά θα είχαμε. Άρα κάτι ύποπτο συμβαίνει και σε εμάς. Δεν χρειάζεται να διορθώσουμε κανέναν. Όλα είναι του Θεού και της προσωπικής ελευθερίας του Θεού. Ο Θεός άμα ήθελε και τον Ιούδα, με τη βία του δίνει άλλη κατεύθυνση. Δεν το έκανε. Μας έκανε τελείως ελεύθερους ο Θεός. Και οφείλουμε και εμείς να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Ούτε να αγωνιούμε. Η αγωνία ανήκει στην χάρη και στην πρόνοια του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να επιλέξει ό,τι θέλει, ακόμα και να αρνηθεί τον Θεό. Και όταν ακόμα άνθρωπος αρνείται τον Θεό, δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα να αρνηθούμε τον άνθρωπο, επειδή αρνήθηκε τον Θεό. Μου λες εσύ, σου απαντώ εγώ. Ανταπαντάς εσύ, σου φέρνω εγώ επιχειρήματα. Επιμένεις εσύ και σου λέγω, έλα πάλι αύριο να διαβάσω και να ξαναταπούμε. Είναι δυνατόν να με κερδίσει? Κάτσε, δεν μιλώ τώρα, θα διαβάσω, θα μπω στο ίντερνετ, θα μάθω όλα και μετά θα το φωνάξω να τα πω. Να το εξηγήσω ότι είχε λάθος και είχα δίκιο. Αυτή είναι η αγωνία μας. Και αυτή είναι η μειονεξία μας. Και αυτός είναι ο εγωισμός μας. Έτσι ούτε άνθρωποι είμαστε, ούτε σε κανένα άλλο βασίλειο ανήκομαι. Χρειάζεται να προσέχουμε πολύ. Δείτε και κάτι σχετικό με αυτό. Πας παραδείγματος χάρη σε ένα συγγενικό σπίτι, σε μια ξαδέλφη σου, και αρχίζεις και λες και λες, νιστάζει καημένη, κοιτάζει πότε θα φύγεις. Εσύ αρχίζεις πάλι το λόγο από την αρχή. Άμα σου δείχνει τελικά έχεις. Εκείνη κάνει το σταυρό της, μήπως φύγεις, αλλά εσύ επιμένεις. Γίνεσαι φορτικός άνθρωπος. Ποτέ να μην είσαι φορτικός, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που ήταν τόσο μεγάλος ασκητής. Είδατε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τη λεπτότητα να αντιλαμβανόμαστε ο άλλος πόσο μπορεί να αντέξει. Να αντιλαμβανόμαστε πότε ο άλλος αρχίζει να κουράζεται από εμάς. Και να προσέχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό εκφράζει μια εσωτερική λεπτότητα που δεν την έχουμε έτσι επειδή γεννηθήκαμε. Αν δεν τη δουλέψουμε, πρέπει να δουλέψουμε αυτή τη λεπτότητα. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε μια αλφα αντίληψη που να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του άλλου. Και αυτό όχι μόνο στους φίλους μας, και μέσα στη συζυγία, μέσα στο σπίτι. Να αισθάνεται το ένας με τον άλλο οι σύντροφοι, οι σύζυγοι. Πότε γίνεται φορτικός ο ένας προς τον άλλο και να προσέχει. Να προστατεύει την συμπεριφορά του και να είναι ευχάριστη προς τον άλλο. Να είναι χαρούμενη παρουσία του άλλου. Ποτέ να μην είσαι φορτικός, λέγω μας Βασίλης, που ήταν τόσο μεγάλος ασκητής. Παρόλο που είχε γίνει καμπούρης από την άσκηση, ήταν τόσο κοινωνικός άνθρωπος. Αυτό σημαίνει κοινωνικός άνθρωπος. Και συνεχίζει. Να είστε ευπροσίγοροι εντεύξεση. Όταν κουβεντιάζετε δηλαδή, το πρόσωπό σας να γεμίζει θυμηδία, χαμόγελο. Όχι μιζέρια, όχι κατσουφιά. Γλυκείς εντεσομιλίες. Όταν ομιλείς, να ρέει γλυκύτητα, να τρέχει μέλι από το στόμα σου. Και ποτέ να μην μιλήσεις σκληρά και βαριά. Ουδαμού το τραχικάν επιτιμήσε δέει. Όταν λέει κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, όταν καταλαλήσεις 4 μήνες ξηροφαγία, μην τα κάνετε τώρα, γιατί θα φάει κανένας. Θα πεθάνουμε από ασκητία όλοι. Εδώ αναφέρει ο ασκητής ένα μέτρο για να δείξει το μέγεθος του παραπτώματος. Τι σημαίνει ξηροφαγία? Λίγο ψωμάκι και λίγο νεράκι. Βλέπετε πόσο τιμά τον άνθρωπο? Κι άλλος κανόνας λέει, ο κατάλαλος 40 ημέρες δεν θα κοινωνήσει. Θα κοινωνούσε κανείς. Θα κάνουμε λειτουργία. Και να σκεφτείτε ότι κοινωνούσαν κάθε μέρα οι μοναχοί. Όταν εμείς κοινωνάμε 4 φορές το χρόνο κλπ. Και κάτι χειρότερο. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ακούστε τι λέει εδώ. Και κάτι χειρότερο. Η εκδίκηση. Για την εκδίκηση μιλάει. Πόσο σημαντικό, πόσο φοβερό είναι. Μου έκανες ένα κακό και εγώ το θυμάμαι. Μετά από 1-2 χρόνια έρχεσαι να μου ζητήσεις κάτι και σου λέγω, θυμάσαι που δεν μου είχες δώσει εκείνο που σου ζήτησα? Για την εκδίκηση ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος έλεγε στους μοναχούς του, εάν εκδικηθείς τότε αφορισμόν διόλη σου την ζωή. Αφορισμός σημαίνει να βγάλουν το μοναχό από την αδελφότητα και να τρώει ξέχωρα, να μην έχει κοινωνία με τους άλλους. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Γιατί τόσο πολύ την εκδίκηση? Γιατί η εκδίκηση προσβάλλει την ενότητα του σώματος. Και πάνω απ' όλα πρέπει να διαφυλαχθεί η ενότητα του σώματος. Η εκδικητικότητα είναι ένα μικρόβιο, ένα δηλητήριο που τεμαχίζει την ακεραιότητα του σώματος. Εμείς το θέλουμε κάτι πολύ ανθρώπινο, κάτι πολύ φυσικό. Μου έκανε κακό άλλος και θα βγάλω την πικρία μου, βγάλω την εκδίκησή μου. Του το έχω κρατημένο. Είναι φοβερό αυτό. Δεν μπορεί να λες έχω κάτι κρατημένο και να κοινωνείς. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Όχι γιατί δεν σου απαγορεύει κανείς, αλλά δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία. Λες μα δεν έχουμε όλους, με ένα και με ένα. Αν έχεις με ένα, είναι σαν να έχεις με όλους. Στο πρόσωπο του καθενός είναι όλοι. Δεν είναι ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Δημήτρης, η Ελένη, η Ντίνα. Στο πρόσωπο του καθενός είναι όλοι. Εάν αρνούμε, αν έχω πικρία εναντίον ενός, είναι σαν να έχω πικρία σε όλο το ανθρώπινο γένος. Σαν να έχω σε όλο τον άνθρωπο. Για να αποκατασταθεί ενότητα με όλη την ανθρώπινη φύση, με όλο την ανθρώπινη γένος, πρέπει να διώξω οποιαδήποτε εκδικητικότητα και επικρία, έστω και στον ελάχιστο αδελφό. Είπατε προηγουμένως για την υπακορή και την προσευχή. Γιατί? Για την υπακορή και την προσευχή στην αρχή. Εγκράτεια. Συγκρονίζεται αρκετά την προσευχή. Για την υπακορή όμως δεν αναφέρεται κάτι. Είπαμε για να υπάρχει προσευχή χρειάζεται εγκράτεια και υπακοή. Εγκράτεια σημαίνει να ελέγχω την φύλλα αυτή μου συμπεριφορά που προσβάλλει το πρόσωπο. Αυτό γίνεται δια υπακοή. Σέβομαι, ακούω τον άλλο και ακούω τον Θεό. Και ακούω τον πνευματικό μου που με καθοδηγεί, που μου διερμηνεύει το λόγο του Θεού και τον ανθρώπο όταν δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Πάτερ, είπατε σε κάποιο σημείο να σέβομαι την αλήθεια του άλλου όπως σέβομαι την δική μου. Τι εννοείτε, δεν είναι μία η αλήθεια όπως την εκφράζει ο Χριστός μέσα από το λόγο του λέγοντας «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή» και αυτήν δεν θα πρέπει να δεχόμαστε και να ακολουθούμε όλοι? Ακολουθώ τον Χριστό που είναι η αλήθεια. Και εφόσον τον ακολουθήσω, μου γεννάει την έμπνευση, την ανάγκη και την επιθυμία να σέβομαι και την προσωπική ανάγκη αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή αλήθεια σημαίνει την ανάγκη που έχει, τη δυσκολία που έχει, την πραγματικότητα που του συμβαίνει. Μπορεί να είναι μια αδυναμία, μια αναπηρία, ένα πάθος. Σέβομαι τον άλλο και δεν το προσβάλλω. Το λαμβάνω υπόψη μου, το εκτιμώ, συμπάσχω μαζί του. Ο προηγούμενος Άγιος, ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής, λέει ότι όταν ευρίσκεσαι με κάποιον να είσαι τόσο σοβαρός και όμορφος και χαριτωμένος, ώστε να είσαι ιεροπρεπής, να είσαι σεβαστός. Να είμαστε όμορφοι, χαριτωμένοι, σοβαροί. Για να τιμούμε τον άλλο. Και ανάλογα τι βγάζουμε, αυτό γεννά και το επίπεδο της επικοινωνίας και της σχέσεως. Θα το δούμε αυτό. Αν πλησιάσουμε έναν άνθρωπο που έχει μια σοβαρότητα, αμέσως μας τραβάει και σε μια άλλη διάθεση. Ας συναντήσουμε έναν άνθρωπο πολύ ευγενή, αμέσως αναγκάζει και σένα σε μια άλλη συμπεριφορά. Ας αναγκάζει έναν αγρίκο, έναν απρόσεκτο, αναγκάζει και να πάει σε μια άλλη κατεύθυνση. Η δική μας συμπεριφορά λοιπόν διαμορφώνει και το κλίμα και τη διάθεση της σχέσεως. Γι' αυτό λοιπόν να είστε, λέει, όμορφος, σοβαρός και χαριτωμένος και ιεροπρεπής. Εν τη μεταλήψη το λιγοδίαιτον. Όταν συναντηθείς με κάποιον και σου βάλει να φας, οπωσδήποτε θα σου παραθέσει με όλη την καρδιά του τα καλύτερα φαγητά. Μην αρχίσεις και τρως λέμαργα, διότι θα του δημιουργήσεις άσχημη εντύπωση. Και δεν εννοεί αυτό άσχημη εντύπωση, δεν είναι το εγωισμού, να μην εκτεθώ. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό. Αλλά ανάλογα τι βγάζουμε, αυτό μετά γυρνάει πίσω σε εμάς και διαμορφώνει και ανάλογη διάθεση στην πνευματική μας ανάπτυξη. Ανάλογα τι συμπεριφορά βγάζουμε, αυτό το βλέπουμε. Και αν δεν είναι τιμητικό για μας, δεν μας γεννά και μετά ανάλογο αυτοσεβασμό για να έχουμε ανάλογη διάθεση και στην πνευματική μας πορεία. Μην προσβάλλεις τον εαυτόν σου. Γιατί υπάρχει εγωισμός, υπάρχει να μην θέλω να προσβάλλω τον εαυτό μου για να μην εκτεθώ. Εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Να μην προσβάλλεις τον εαυτό σου γιατί είσαι Χριστός. Γιατί είσαι εικόνα Χριστού. Και όταν προσβάλλεις τον εαυτό σου, προσβάλλεις αυτόν που εκπροσωπείς, τον Χριστό. Άρα το ίδιο πράγμα μπορούμε να το δούμε διαφορετικά. Και αν ακόμη πεινάς, να είσαι ολιγοδίαιτος, φάε λίγο απ' όλα και αυτό φθάνει. Γιατί λέει ολιγοδίαιτος? Διότι πρέπει να είσαι μαθημένος να τρως λίγο για να μπορέσεις να συγκρατηθείς. Αν είσαι μαθημένος διαρκώς να τρως, δεν θα μπορέσεις να φας λίγο. Όταν κανείς λοιπόν έχει συνηθίσει στην προσοχή, στην εγκράτεια, όλη τη ζωή είναι τέτοια. Εν το καθεύδιν το σύμμετρον. Αν χρειαστεί να σε φιλοξενήσουν, ακούστε τι λέει εδώ διάκριση. Μην πέσεις εσύ πρώτος να κοιμηθείς και άλλοι δεν θα ξέρουν τι να κάνουν μέσα στο σπίτι. Να κοιμηθείς λιγότερο από όσο κοιμάσαι στο σπίτι σου. Διότι πρέπει να κάνεις παρέα τους ανθρώπους που σε φιλοξενούν. Να κουβεντιάζεις μαζί τους. Να δείξεις την αγάπη σου. Να δώσεις τα δώρα που έφερες μαζί. Με αυτά και, που έφερες και μαζί με αυτά να δείξεις προθυμία και συντονία. Δηλαδή, ακούστε εδώ τι λέει. Να τους κάνεις να νιώσουν ότι μπήκε στο σπίτι τους ένας αληθινός άγγελος. Όχι να λέμε όχι πάλι ήρθε. Και λέμε ψέμα ότι δεν είμαστε σπίτι, δεν σηκώνουμε κινητά, δεν κλείνουμε κινητά, δεν ανοίγουμε πόρτες. Αυτό, για φανταστείτε να συμβαίνει και στο ζευγάρι, να νιώθει κανείς ότι μέσα σου μπαίνει άγγελος. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη. Λέει λοιπόν, και ένα τελευταίο το οποίο αναφέρει ο Αββάς Ισαΐας, παρότι ήταν ασκητής, οι λόγοι του είναι κοινωνικότατοι και συγχρόνως πνευματικοί και θεολογικοί. Λέει λοιπόν ότι αν κάποιος, ο αδελφός σου ή η μητέρα σου ή η γυναίκα σου ψήσει φαγητό και δεν επιτύχει, μην είπεις αυτό ότι κακώς έψησας. Άκουτα με τέτοιοι θεολόγοι να σπίλουμε αυτά τα πράγματα. Εδώ είναι ο Θεός. Σε αυτά τα μικρά πράγματα είναι ο Θεός. Και θα το δούμε πώς. Μην πεις ότι δεν είναι όπως το περίμενα. Θάνατος γαρεστεί την ψυχή σου. Είναι θάνατος για την ψυχή σου. Είναι μεγάλο αμάρτημα να πεις ότι το φαγητό δεν είναι καλό. Διότι η γυναίκα είναι αδύνατος άνθρωπος. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Να έχει κάποια δυσκολία. Μπορεί ο αδελφός, ο μοναχός να ήταν άρρωστος, κουρασμένος. Να σκεπτόταν κάτι και να κάνει και λίγο το φαγητό. Δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι ευλογεί ο Θεός το μοναστήρι. Έτσι ευλογεί και τα σπίτια μας. Διότι και το σπίτι μας είναι μοναστήρι. Πληγώνεται ο άλλος. Γι' αυτό λέγει ερεύνησον σε αυτόν ίση ακούσας παράλλου πως έμελες, θλίβεσαι και αναπάβει. Δηλαδή, δεν ήξευρες ότι αν σου το έλεγαν αυτό εσύ να θα στενοχωριώσουν. Γιατί εσύ στενοχωρείς τη γυναίκα σου, τον αδελφό σου, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Αν εμάς μας μιλούσαν έτσι, μας φέρονταν έτσι, στενοχωριόμασταν. Αν στενοχωριόμασταν λοιπόν, να προσέξουμε κι εμείς πως θα φερθούμε στον άλλον. Αυτό είναι άσκηση. Εάν λοιπόν έχω αυτή τη λεπτότητα, όχι σε έναν άγνωστο που συνήθως το άγνωστο έχουμε αυτή την τυπική ευγένεια και έχουμε την προσοχή να μην εκτεθούμε, σε αυτούς ανθρώπους που καθημερινά ζούμε, αν είμαστε προσεκτικοί να μην το προσβάλλουμε και έχουμε αυτή την προσοχή, είναι αδύνατο το βράδυ να μην έχω προσευχή. Είναι αδύνατο η καρδιά μου να μην είναι ζεστή. Είναι αδύνατο η καρδιά μου να μην δέχεται τα δώρα του Θεού. Αν όμως είμαι γκρινιάρης, μίζερος, μεμψίμυρος, παραπονιάρης, κατηγορώ τα πάντα, βλέπω παντού το κακό, παντού τη δυστυχία, παντού πρόβλημα και αγανακτώ και οργίζομαι, είναι δυνατόν να έρθει η προσευχή? Είναι δυνατόν να έρθει η χάρη του Θεού? Λέω, άλλος έκανα και του κανόνα μου και τίποτα δεν έγινε. Και έκανα και προσευχή και με σκανδάλισες που δεν μου χάρισες καλά το φαγητό. Είμαι τόσες ώρες κουρασμένος, είμαι στη δουλειά, τρέχω πάνω κάτω. Και η γυναίκα μετά κλαίει το βράδυ, πάει κοιμάται, κάνει προσευχή. Και λέει, Χριστιανός. Γι' αυτό δεν κάνει καλό το φαγητό, κάνει προσευχή. Και εγώ κάνω και τις μετάνοιες μου, γιατί είμαι καλός Χριστιανός. Και τη γυναίκα τι πρέπει να την κάνεις? Ο άντρας είναι κεφαλή. πριν πει πλήτης. Γιατί άμα σου πάρει τον ένα, χάθηκε το παιχνίδι. Και δοξάζω και το Θεό που με κάνει άντρα. Δηλαδή κεφαλή. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η λεπτότητα να σεβόμαστε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Μπορεί ο άνθρωπος να είναι τέλειος? Όχι. Και αν κάποιος άνθρωπος πιστεύει ότι είναι τέλειος, είναι αμαρτία. Κάποιο πρόβλημα έχει. Δεν είναι αμαρτία, χαζός θα είναι. Συγγνώμη. Κοιτάξτε. Οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι είναι οι τέλειοι. Γιατί είναι σκληρόκαρδοι. Οικοδομούν την ιδέα ότι είναι τέλειοι και δεν ανέχονται τους ατελείς δίπλα τους. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ τους ανθρώπους που προσέχουν τους άλλους, αγαπάνε, έχουν τον πόνο τους. Α, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό σαφώς. Αν εννοείται, άρα... Λοιπόν, άρα μπορούμε να το διακρίνουμε, ίσως η ορολογία μας δυσκολεύει. Όταν λέτε τέλειος, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να είναι τέλειος, να φέρετε καλά, εντάξει, είναι σχετική η έννοια της τελειότητος. Ένας άνθρωπος που, αν αυτή η τελειότητα του είναι γνήσια, δηλαδή ξεκινάει από την αγάπη του Θεού, παίρνει από την αγάπη του Θεού και δίνει στον άλλον, και δεν είναι δική του προσπάθεια που παίρνει από τον εαυτόν του, τότε αυτή η τελειότητα που είναι εν τέλει του Χριστού και δώρον του ελευθερώνει, αναπαύει και δεν κουράζει. Και αυτός ο άνθρωπος δεν κάμπτεται αν δεν τον αναγνωρίσουν για την προσφορά του, δεν θίγεται, δεν ταλαιπωρείται μέσα του. Ο άλλος άνθρωπος που δίνει από τη δική του τελειότητα δεν ανέχεται να μην του αναγνωρίσουν αυτή τη θυσία που έκανε. Έχει μέσα του οργή μετά. Έχει μνησικακία και έχει εκδικητικότητα. Καταλάβατε? Άρα πρέπει να διακρίνουμε ποια είναι η πραγματική τελειότητα και από τους καρπούς θα φανεί κάτι τέτοιο. Ναι. Ποιος από πού είναι αυτό? Ναι, ναι. Είπατε κάτι πριν για το φαγητό, ότι αναζητήκατε σε ένα παράδειγμα ότι έκαψε κάποιος το φαγητό και άλλος δεν πρέπει να το πει. Εάν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να αναπτύξει τον άλλον, ότι ας πούμε έκαψε το φαγητό και το κάνει με αγάπη και το κάνει με τη δικαιολογία ότι θέλει να ανακτήσει μια αληθινή σχέση με τον άλλον, ότι το ναι του θα είναι ναι και το όχι όχι, αυτό είναι εγωισμός? Όχι, δεν είναι εγωισμός, αλλά το φαγητό καμίνο φαίνεται, ναι, και το πούμε. Δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται. Ναι, λέτε γενικώς να πούμε, εννοείται σε ένα άλλο πνεύμα εσείς, λέτε να επισημάνετε, ασαφώς δεν είναι πολύ καλό αυτό. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο που να μην θίγει τον άλλον, αλλά να προάγει τη σχέση. Σαφώς είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αλλιώς μπορεί να είναι μέσα μας αποθυμένα και να βγει μια άλλη στιγμή ένταση και σύγκρουση. Δεν θα το δασκαλέψει, αλλά ο ίδιος με τη ζωή του θα του δίνει μια άλλη κατεύθυνση ζωής. Με το παράδειγμά του, με τη συμπεριφορά του, με τη στάση του, θα τον τραβάει, θα τον παρασύρει σε μια άλλη κατεύθυνση ζωής. Γιατί θα δείχνουμε κοινωνικοποίηση μέσα στα όρια του ναού? Όχι. Ναός είναι γενικότερη, δεν είναι μόνο οι τέσσερις τείχοι. Όχι, εννοούσα τους ανθρώπους που θέλουν να είναι μέσα στην εκκλησία εκκλησιαστικοποιημένοι. Που αυτό δεν είναι μόνο οι τέσσερις τείχοι, είναι όλη μας η ζωή καθημερινή. Όχι, απλώς αυτό δόθηκε σε μια αφορμή πώς το εξασκούμε στη ζωή μας. Θυμάμαι στο θέμα του να διορθώσουμε τους άλλους που είπατε ότι είναι κατήγορο. Σκέφτομαι δύο γεγονότα του Ιησού, του Άγιου του Φαρισαίου. Τους κατηγορούσε ο Έλλην, οι Φαρισαίοι υποκριτές. Και το άλλο, όταν ήταν να πάμε καλά στο Καλιάφα, όπου θα λαχτηρέ ένα πρόβλημα, με έναν δούλο σου χτύπησε τον Ιησού για μια απάντηση που έδωσε. Και ο Ιησούς του λέει, αν δεν μίλησα κακώς, παρτίρισε παιδί του κακού, αν δεν κακώς τι με δες. Τώρα αυτό φαίνεται ότι ο Ιησούς ξανά έβαζε κάποια όρια. Και μάλιστα σε μια προηγούμενη ομιλία είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Ότι δεν είναι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη αυτή δεν διαφωνεί την αμαρτία μας. που σημαίνει ότι όταν υπάρχει μια κατάσταση που ίσως είναι προφανώς αμαρτία, ένας άνθρωπος που πίνει για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, χαρτοπέζει και αυτό έχει κάποιες συνέπειες στην οικογένεια, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κακοποιητικός, βίαιος εννοώ, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Η διάθεση να διορθώσουμε τον άλλο δεν σημαίνει πάντα ότι είναι ύποπτη. Κάποιες στιγμές είναι ύποπτη και θέλει προσοχή ανάλογα πώς φερόμαστε σε αυτή τη διάθεση να διορθώσουμε τον άλλον. Ένα. Δεύτερο, ασφαλώς μπαίνουν τα όρια. Αν δεν τα καταλαβαίνει ο άλλος, τις περισσότερες φορές είναι γνωστό στον άλλο πότε έχει πρόβλημα. Αν δεν είναι, ή αν διαπιστώσουμε ότι είναι αναγκαίο να το πούμε και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, με τον τρόπο μας χωρίς να το απελπίζουμε, το θίγουμε, να το δείξουμε. Χωρίς να τον θίγουμε ή να τον απελπίζουμε, θα το δείξουμε. Και μετά θα έχουμε συνείδηση ότι όλη η αλλαγή είναι του Θεού και του ανθρώπου. Όχι δική μας. Ένα τελευταίο, θα διαβάσουμε και τελειώνουμε. Πέρασε η ώρα. Εάν δηλαδή εσύ γυναίκα, μιλάει για τη σχέση τώρα ανδρός και γυναικός, για την κοινωνικότητα αυτής της σχέσεως. Εάν δηλαδή εσύ γυναίκα δεν είσαι πράος άνθρωπος και αν εσύ άνδρα δεν σέβεσαι τη γυναίκα σου, δεν την τιμάς, δεν θα μπορέσετε ποτέ να κάνετε προσευχή. Ακούστε τι λέει εδώ. Διότι η μία σάρξ γίνεται πολλές σάρκες όταν δεν υπάρχει η σύμπνοια, η ενότητα. Η γυναίκα να έχει πραότητα και ο άνδρας να προβλέπει την ανάγκη της γυναίκας και να την ικανοποιεί. Τότε είναι μία σάρκα. Αλλιώς είναι πολλές σάρκες και δεν υπάρχει προσευχή. Γίνεται, λέει, μια καταπληγωμένη σάρκα. Και επομένως έχουμε συνεχώς συγκρούσεις, προβλήματα, παράπονα. Έχω παράπονο εγώ από σένα, εσύ από εμένα. Εγώ θα πάω στο φίλο μου να παραπονεθώ για τη γυναίκα μου. Και εσύ θα πας στη φίλη σου να παραπονεθείς για τον άντρα σου. Έτσι, επειδή δεν θα έχουμε ηρεμία, χαρά και ειρήνη, δεν θα μπορούμε να προσευχηθούμε. Και η ζωή μας θα είναι γεμάτη μιζέρια. Αν θέλουμε να φτάσουμε στον Θεό, ελέγει, πρέπει να σκεπτόμεθα κοινωνικά. Βλέπετε ότι το μοναστήρι είναι και μέσα στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, την κοινωνικότητα, μπορεί να τη ζήσουμε και εδώ στον κόσμο. Ναι, με ρωτιέμαι αν μπορεί να υπάρξει μέσα από αυτή τη συζήτηση κάποια συγκεκριμένη πρόταση, δηλαδή για την κοινωνικοποίηση του εκκλησιάτου. Κάποια δόμηση ίσως, κάποιες... Το όνομά σας? Το όνομά σας? Τριαντάφυλλε, θα ήθελα πάρα πολύ και εσείς και πολλοί άλλοι να μου πού προτάσεις. Και ενδιαφέροντα να γίνουν ομάδες 10-15 ατόμων, να βάλετε εκεί την άλλη φορά ποιοι ενδιαφέρονται και από εκεί να αρχίσει πλήρω τυχαία μαζί με 15 ατόμων. Το αυτό που προβληματίζει και θέλει καθοδήγηση είναι τι δομή θα έχει αυτή η ομάδα, πώς θα συντονιστεί, πώς θα λειτουργήσει. Θα το συζητήσουμε ξανά αυτό. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Την επόμενη εβδομάδα είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν θα έχουμε συνάντηση. Και η τελευταία για φέτος θα είναι 31 Μαΐου, την Δευτέρα εκείνη για φέτος. Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή του Αγίου Κωνσταντίνου έχουμε αγρυπνία. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, να σας πέστε. Θα το συζητήσουμε την άλλη φορά. Θα το πούμε.